पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण उस जगह परिक्रमा करते क्या मातम है ऐसी कहावत सुनी है कि परिक्रमा में पाप कटे दंड होता है दंड कोई दंड हो तो दंडवत करने से दंडवत कर दिया पाप करने परिक्रमा करने में पाप कर जाते हैं। मन भगवान के साथ कोई सा ही संबंध करो कल्याण करने वाला है तो वृंदावन की परिक्रमा है बड़ी अच्छी है करना चाहिए ऐसी बात सुनिए और न्याय करा मातम है जानते नहीं राम राम राम अब बोलो क्या सुना मैं नारायण नारायण नारायण आ तो वहां प्रेम हो गया तो मुझे शायद लेट हो जाएंगे पहुंच तो गए आ गए टाइम तुम ठीक आ गए ना पहले संत समारोह नारायण नारायण नारायण बोलो नारायण कोई बात बताओ क्या सुना कोई बात याद नहीं आ रही है करना कुछ नहीं पड़े कल्याण हो जाए ऐसी बात बताओ अरे करने से बंद होता है करने से तो न करने से तो कल्याण हो ही जाए कुछ भी मत करो कल्याण सदा है करने से तो संसार की चीज मिलती है परमात्मा के लिए करना नहीं पड़ता है करना त्याग करना सर्वथा करना त्याग कर दो परमात्मा प्राप्त हो जाएगी करने से ही प्रकृति के साथ संबंध होता है परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति दो शक्ति है तो करने से प्रकृति के साथ संबंध जुड़ता है खूब ध्यान देकर आप लोग सुने प्रकृति है क्रिया रूप और परमात्मा अक्रिय सम शांत भगवान भी अवतार लेते हैं तो प्रकृति को स्वीकार करके क्रिया करते हैं परमात्मा क्रिया नहीं है क्रिया का सर्वथा त्याग कर दो तो परमात्मा अभी अभी इसी क्षण हो जाए क्यों वो तो है ये लोगों ने समझ रखा है कि करने से हमारा काम होगा बात ठीक भी है परंतु ये लागू होती है संसार में परमात्मा के लिए लागू नहीं होती है आप बताओ जो परमात्मा है परिपूर्ण सम शांत सद घन तिर घन आनंद घन ऐसे परमात्मा परिपूर्ण है उसकी प्राप्ति लिए करना क्या पड़ेगा आप खूब ध्यान दो और फिर पूछो जो ना हो उसके लिए करना पड़ता है जो है कण कण में सब जगह सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में सब घटनाओं में संपूर्ण परिस्थितियों में संपूर्ण क्रियाओं में संपूर्ण वस्तुओं में संपूर्ण व्यक्तियों में सतह सब परिपूर्ण है वो करने से उसे दूर होता है करने से प्रकृति के साथ संबंध होता है और न करने से उसे तो सतह प्राप्ति है शंका करो इसे, करना कुछ भी नहीं तो कुछ भी मत करो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। कुछ भी नहीं करोगे तो आपका प्रकृति के साथ संबंध विच्छेद हो जाएगा, प्रकृति संबंध विच्छेद हुआ परमात्मा प्राप्ति हो। प्रकृति क्रियमाणानी गुणे कर्माणी, प्रकृति गुणों के द्वारा क्रियाएं होती है, तो क्रिया करोगे तो प्रकृति के गुणों के साथ आपका संबंध होगा, तब मुक्ति में बाधा लगेगी। और कुछ भी नहीं करोगे तो परमात्मा के साथ साक्षात संबंध अभी है, अभी इसमें आपको समझ नहीं आ रहा, पूछो। मैं तो करने लगू तो बहुत कह दूंगा, परंतु ऐसी बात आप जो है करना कुछ भी ना पड़े तो कुछ भी मत करो, परमात्मा प्राप्ति स्वतः है स्वाभाविक, परमात्मा अप्राप्त नहीं है। हम लोग क्रिया में लगे हैं इस बात से उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है। सर्वथा क्रिया छूट जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, इसमें शंका करो। करना होता है तो प्रकृति के साथ संबंध होता है, तब करना होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, अमल मल रहित है, और सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख का कारण है। इसमें करना क्या है बताओ? अचल तत्व का नाम नित्य है, सर्वगत है, स्थानु असलो यम सनातना अभ्युक्तो यम अचिंत्यो यम अविकायु अयम उच्यते अच्छेदी अदायी अक्लेदी असे अशोष्य नित्य सर्वगत स्थानु अचल है ही नहीं। एवं विदित्व का कृत्व नहीं का कृत्व ना का एवं विदित्व जल सुते ही मुक्ति है उसे, तो केवल उसको जाना मुक्ति है। और कुछ भी नहीं करोगे तो उसे जानना स्वतः हो जाएगा स्वाभाविक सुते। अब शंका करो तो बढ़िया बात निकलेगी, कोई कोई क्या बोले क्या करो नहीं तो तीसरा क्षण में भी जाए का पांच का श्लोक है ना, नहीं हाँ। बोलते हैं कि आज में ना रहता नहीं, वो तो प्रकृति गुणी अवश्य बताया अवश्य अवश्य देखो, बहुत बहुत कुछ लोग बोलो नहीं कसित क्षण में भी जातु नहीं कसित क्षण भी जातु कर्म कृत कार्य अवश्य सर्व प्रकृति जाए अवश्य करना पड़ेगा ही, जो अवसर है प्रतंत्र है उसको करना पड़ेगा ही, प्रकृति के परवश उसको किए बिना नहीं रह सकता, अवश्य है बड़े स्वतंत्र उसको नहीं करना पड़ेगा। प्रकृति के परवश में रहते हुए कोई करना नहीं चाहे कैसे होगा? रेलगाड़ी पर चढ़ गया ये जावे नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? अवश्य का है अवश्य, स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति की क्रिया के अवश्य प्रकृति करना पड़ता है उसको। अगर पावर्स न हो तो करना बिल्कुल नहीं होता है। आप खूब शंका करो बढ़िया, हमारे को आनंद आएगा क्योंकि आप ठीक समझते हो, हमें प्रसन्नता होगी। जीव भाव रहते हुए, जीव भाव रहते हुए पावर्स कैसे नहीं रहेगा? जीव भाव रहेगा तो पावर्स कैसे होगा? कहते जीव भाव नहीं रहेगा, जीव भाव रहेगा तब तक जब तक अवश्य कैसे नहीं रहेगा? अवश्य रहेगा तो करना ही पड़ेगा, जीव भाव नहीं बात कहता हूँ, कुछ करना न पड़े ये प्रश्न है। कुछ भी करना नहीं पड़ता परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, बिल्कुल परवश होता है उसको करना पड़ता है, प्रकृति के प्रश्न होता है उसको करना पड़ता है। रेल पर चढ़ जाते हैं तो उसकी मुसाफर करनी पड़ती है, तो क्या करेगा? रेल जाएगी जाना पड़ेगा उसको, यंत्र रूढ़ानी में आया यंत्र आरूढ़ हो गए वो चलेगा। ये जो मैंने बताया अदायु असे दिया अकड़ा दिया अकड़े दिया अशोष्य नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो अयम सनातना तस्मात एवं विदित्व जान प्राप्ति देंगे। मैं कहूँ है, ध्यान देंगे सुना आप, है परमात्मा ऊपर नीचे बाहर भीतर सभी परमात्मा है, ऐसा आप चुप हो जाओ तो तुम प्राप्ति हो जाएगी बिल्कुल। कुछ भी मत करो, शरीर से बाड़ी से मन से बुद्धि से कुछ भी मत करो, न करने से आपकी स्थिति स्वरूप में होगी, करने से प्रकृति के साथ संबंध होगा। प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति केवल कर्माणि, नान्य गुणे भय करता रहो, करता गुण ही होता है, प्रकृति होती है, प्रकृति के द्वारा ही क्रिया होती है। अहंकार से मोहित अकांता करने वाला करता अमिति मन्यते, मैं करता वैसा मान लेता है, करता थोड़े बनता है। प्रकृति तेज गर्भाणी तो अकारता पश्यति, तेरह में 29 समय प्रकृति द्वारा क्रिया तो अकर्ता अकर्ता नहीं होगा, सब क्रिया प्रकृति के द्वारा होती है, अपने द्वारा नहीं होती है। देखो अब बैठे हैं सब, अभी इस प्रकाश के अंतर्गत बैठे हैं सभी, प्रकाश में क्रिया क्या हो रही है, आप हाथ लाओ तो प्रकृति छाया भी थी हिले भी हो, पर प्रकाश में क्या क्रिया होती है? प्रकाश है ज्ञान स्वरूप, चित स्वरूप, उसमें कोई क्रिया नहीं है। कुछ भी क्रिया नहीं करोगे तो परमात्मा स्वरूप में स्थिति स्वतः है, स्वाभाविक अक्रिय तत्व है वो। इसमें राग द्वेष आरोप शोक कुछ नहीं हो तो परमात्मा की प्राप्ति है। आप खूब समझ करके प्रश्न करो, जो आपके शंका हो खूब खुली करो मेरे सामने विचार करें। क्रिया है उसी प्रकृति का संबंध है, क्रिया नहीं करो प्रकृति से संबंध रहेगा ही नहीं, स्वरूप में स्थिति स्वतः हो जाएगी। अनुभव हो जाएगा, शांत चुप हो जाओ, अनुभव हो जाएगा एकदम, जब तुम अनुभव हो जाएगा सत्य तत्व तो है। प्रकृति के साथ संबंध गया, प्रकृति क्रिया क्रियाशील है, प्रकृति उसी साथ संबंध होने से क्रिया आप में प्रतीत होती है। देखो तो समझ में नहीं तो पूछो, बार बार कहता हूं बड़ा खुलेगा विषय, मेरी बात मानने में आ जाए तो ठीक, न मानने में तो शंका जो करो मेरे सामने एकदम ठीक है। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मनेन तत्ववित्, तत्ववेता को चाहिए मैं कुछ भी नहीं करता हूं, मेरे में करना पर है ही नहीं, प्रकृति गुण समूढ़ है, गुणों से मोहित वो करते हैं और प्रकृति से कुछ नहीं करता। नहीं वो किंचित करो मेटी युक्तो मन तत्व प्रश्न तेरा क्रिया बताई, तेरा ये तेरा क्रिया करते हुए मैं कुछ नहीं करता हूं। आप मैं तो आप इतने आकर बैठ गए, बढ़ते हो बात करते हैं, इस आकाश में इसमें प्रकाश में क्या क्रिया होती है? प्रकाश है जो होती हुए क्रिया होती नहीं, ऐसी चेतन ज्ञान है उसमें क्या क्रिया है? बोलो कैसे है? किसी भाई गए, एक पुत्र की मृत्यु हो गई और एक पोता जन्म गया, एक बेटा मर गया और पोता जन्म गया, दो बात हुई। दोनों बातों का जो ज्ञान हुआ, मरने का ज्ञान और जन्म का ज्ञान, तो मरना है जन्म में तो बड़ा भारी फर्क है, आप बताओ ज्ञान में क्या फर्क है? बेटे के मरने का ज्ञान हुआ और पोते के जन्म का ज्ञान हुआ, जन्म और मरण में तो बड़ा अंतर है, तो ज्ञान में क्या फर्क है? खुद समझो, शंका करो। नफा हुआ और नुकसान हुआ, नफा का ज्ञान और नुकसान का ज्ञान, ज्ञान में क्या फर्क है? नखे द्वार होते हैं, आदि और अंत इनमें फर्क है, पर ज्ञान में क्या फर्क है? एक मलिन चीज का ज्ञान हुआ, मैला पड़ा है, एक पुष्प पड़े है, ज्ञान में क्या फर्क हुआ? ये पुरुष है, ये स्त्री है, दोनों को जाना, जानने मात्र में क्या फर्क हुआ? ये धनवान है, ये निर्धन है, दोनों बड़ा फर्क है, परंतु जानने मात्र में क्या फर्क है? मैं बात करूं वो समझ में आती है कि नहीं तो ऐसे ही मैं कहता जाऊंगा, क्या फायदा होगा? तीन प्रकार चला दी, ज्ञान मात्र में कोई फर्क नहीं है, जानना मात्र इन क्या फर्क है? तो परमात्मा का स्वरूप जानना मात्र है, ऐसे ही सत्ता मात्र में क्या फर्क है? सत्ता में क्या फर्क है? मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ईट है, चूना है, वृक्ष है, अच्छा है, मंदा है, बुरा है, भला है में क्या फर्क हुआ? कौरव है में क्या फर्क आया? साथ मिला हो तो उसे फर्क होता है, नहीं में फर्क है ही नहीं, सत्ता है जो भी है, उन्हें फर्क हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही, वो परमात्म तत्व सब में परिपूर्ण सदा सिद्ध है। मया तत्विदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्तिना मया, मन निरंद्रियाकार मूर्ति से संपूर्ण संसार व्याप्त है, सब संसार में परमात्मा परिपूर्ण है, वो सब में है जो का जो है। उसमें क्रिया कोई हुई नहीं, क्रिया कोई है नहीं, क्रिया कोई होगी नहीं, और क्रिया कोई हो सकती नहीं। ये बात जची हुई है कि हम करने से हमारे भजन होगा, नहीं करने से भजन नहीं होगा। इस बात से प्रश्न होता है कि हम कुछ भी न करें, ऐसी बात बताओ, मानो आप कुछ बताएंगे, क्या बताएंगे? कहते जब करो कीर्तन को शुरू कहेंगे, अब ये चुप हो जाए बाबा जी क्या कहेंगे? इस बात से ऐसी आड़ी खाली सामने, कब क्या बोलेंगे? ऐसी आड़ी से बंद होना नहीं हूं मैं, क्या बोले पड़े मैं आडियो गाया करता मैं यहाँ पे चुप नहीं, आडियो की याद है बस अटक जाए, क्या बोलेंगे? भूषण रिपू बने तर विलंबित तीन नेत्र जिह्वा दो जिह्वा वो क्या तो भी याद नहीं, मानो खट चरण छह तो है पग, दो मुंह है, जीव एक है और तीन आंख है, क्रिया सामने ना चले परम गुरु विवेक, तीन मस्तक खट शरण दो मुख जीव एक, क्रिया सामने ना चले परम गुरु विवेक, बताओ क्या हो? दो तो माथा है, छह पग है, दो मुंह है, जीव एक है, उसके सामने स्त्री स्त्रियां जाते नहीं, उसके सामने क्या हुआ बताओ? शुक्रास्त हो जाए नहीं, शुक्रास्त हो जाए गमन को नहीं वैसे जाप उसके लिए, शुक्र है वह चार तो मंड के पैर, दो है शुक्राचार्य छह पैर है, दो है एक तो शुक्राचार्य के मंड का अजीब एक है, शुक्राचार्य जीव है मंड की जीव होती नहीं, एक वर्ष हो जाए तो स्त्री की मुसाफरी बंद हो जाए, तीन नेत्र और खट शरण और दो मुख एक, तीन नेत्र एक तो आड़ी गाल दे, अरे मैंने कई आती है आजकल तो नहीं, मैंने कई आता है संस्कृति याद है, हिंदी की आती है, अंतराला हो, बहलाल, प्रहेलिका, कई तरह का है। और बताओ, घी में गरक, मजे में मीठा, और बिन बेलन से बेला है, तुम भी चक्का हम भी चक्का, ये भी एक पहला है। घी में गरक और मजे में मीठा, मीठा और बिन बेलन से बेला है, तुम भी चक्का हम भी चक्का, ये भी एक पहला है। बताओ क्या हुआ? यहाँ हुआ घी में गरक मजे में मीठा, अरे बिन बेलन से बेला है, तो बेलो तो है, बेलो नहीं बेले हुए। ऐसे है, ये पहले है। दधिमुख चाल, दधिमुख बाहन ताशु पग ताकर बेली होए, ताका उड़ ताका सुदूरता भरे अर्थ करो कभी कोई। दधी सुत वाहन ताशु भक, ए ताशु तो मैकी होए, ए ताका सुत उड़ता फिर अर्थ करो कभी कोई। बताओ कोई, कोई बताओ कोई। दधी सुत वाहन ए ताशु भक, ए ताशु तो मैकी होए, ए ताका सुत उड़ता फिर भैंसा सुत उड़ता फिर अर्थ करो कभी कोई। दधी सूत क्या? दधी उदधि समुद्र का सूत है, चंद्रमा, चंद्रमा है ना समुद्र पैदा। दधी सूत वाहन, उसका वाहन है मृग, हिरण। ताश भग, उसका भग होता है आग, आग का पहाड़ी, आग पहाड़िया, आग पहाड़िया भीतर खुदा उड़े। बोलो दधी सूत वाहन ताश भग, ताश तो मैं क्यों हो, ताका सूत उड़ता फिर अर्थ करो कभी कोई। बोलो भैंसा सूत उड़े, अखबाड़िया क्या होंगे दे, अखबाड़ी होगा पाड़िया रसू से उड़े है। हाँ वो ताशरूप मैं क्यों अजा सहेली ताशरूप ताजन नहीं भरता ताके सुत के मिंतु भजरे बारम्बार। अजेली अजा सहेली ताश रिपु ताजरनी भरता ताके सुत के मित्र को भजले बारंबार। बोलो अजा सहेली भेड़, अजा की सहेली है ना भेड़ और बकरी साथ में रहे ना, तो अजा सहेली ताश रिपु कांटा जब ले जाए नहीं भैंस रहे भेड़ के ताजर नहीं कांटे बदले को पृथ्वी अरुगा भरता है कौन केंद्र, अरुगा सुत कौन अर्जुन, उसका मित्र कौन भगवान कृष्ण। अजा सहेली ताश भग ताजर नहीं भरता ताके सुत के मित्र को भजले भारम भार। बोलो तो कहीं वो तो बताया गया कि वो भी बताया था कि शशि सुत तो घट में नहीं, शशि सुत तो घट में नहीं, मोर को नहीं देश, और भवन जीव सुत सो यो कहा करे उपदेश। दधी सुत तो घट में नहीं, चंद्रमा को सुते बुद्ध, तो बुद्धि तो घट में को नहीं, बुद्ध बुद्ध बुद्धि दधी सुत तो घट में नहीं, अरे मोर को नहीं लेश, मोर रूप है ज्ञान, ज्ञान है दधी सुत तो घट में नहीं, मोर रूप को नहीं लेश, अरे भवन जीव कौन दियो, भवन जीव सुत हो सुत का काजल, भवन जीव सुत सो ही कहा करे उपदेश। काजल जी का हृदय है क्या उपदेश है? दधी सुत तो घट में नहीं, अरे मोर रूप को नहीं लेश, भवन जीव सुत सो ही कहा करे उपदेश। मेरे बालकपन में मेरी घनी कैसे कर कहानियार आडियार बहुत खेल कूद कई की उड़ा रहे, बड़ी शौक थी खेलने कूदने में शौक थी। लोग पढ़ते हैं तो कहने से पढ़ा हूँ महाराज, मैं तो अपने शौक से पढ़ा रही हूँ। और गीता भी आप लोगों को पढ़ा दी कि सुनो, जो सुना नहीं पड़े तो गीता होगी। तो पढ़ा तो दियो गुरु जना, व्याख्यान सिखा दिया आप लोग, गीता सिखा दी आप लोगों ने, हमने मूल भी सीख ली। हम तो पोल देकर पोल चलाने वाला आदमी भाई, पोल चलाते हैं। लोगों ने बहम है, बाबा जी बहुत जानते हैं, बहम है बहम। नामून चोर मारियो जाए, नामून शाह कमाए खाए, नाम चोर मारियो जाए, नामून शाह कमाए खाओ, पैट जम गई मौजी करो। यह बात है, मैं तो भगवान में लग जाओ, रात दिन चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते उसको पुकारो, उसकी कृपा से बहुत काम होता है। भगवान की कृपा के तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणा। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज आपकी कृपा की तरफ देखता रहे और जो सुख दुख भोगता रहे और हृदय वाणी और मन से नमस्कार करता रहे, नमस्कार हृदय से वाणी से नमस्कार करता रहे, मुक्ति हो जाएगी। सोलवे अध्याय में कहा तो भगवान की कृपा की तरफ देखो, बस नाम से करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, और नाम जप करते रहो, कहते रहो, पीछे पड़ जाओ रात और दिन, नींद आओ तो सो जाओ, भूख लगा तो भोजन करो, तीसरे बाद पानी पी लो, मत छोड़ो मत उसको। जब तक चेत रहे होश रहे तब तक छोड़ो मत, भगवान को जग पड़न दे नहीं। कह दो ना मैं सोऊंगा ना मैं देखू और को, न तो देख रही हूँ मैं, और देखूंगा ना तुम्हारे को देख दूंगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं, थाने जग पड़ने दूंगा नहीं, रात दिन पीछे पड़ जाओ। कहते गुस्से हो जाती फायदा ही है, अंधाधुंद सरकार है, तुलसी भजो निशंग, खीजे दीनो परम पद इन्हें दी दी निलंग, अंधाधुंद सरकार है। जिस पर कोप किया उस रावण को तो परम पद दे दिया, अभी विभीषण पद बाद राजी हो जाए लंका दे दी। तो राजगढ़ में क्या काम है, तो कोप इस बात से भगवान तो संबंध जोड़ दो, सीख होगा उल्टी गत गोपाल की कापे लखिए न जाए, काबुल मेवा नहीं बचे ब्रिज में टैंटी खाए, ब्रिज में कैरियर खाओ बैठा डालू खाओ, काबुल से गया मरे जिसमें मुसलमान मेवा नहीं पड़े, ब्रिज में पानी खा लो, पानी भी मीठा नहीं मिले। भगवान को लीला स्थल भगवान की बात भगवान ही जानते हैं, बड़ा घर की बात कहो बड़ा नहीं कहा, बड़े घर में बात नहीं करती, फंस गया मुंह बदलू कैसे, तो हाथ जोड़वा मैं शुरू हूँ, ऐसी बात है। उसकी लीला गाओ पद गाओ, कहो बुलाओ पुकारो, मौज हो जाए आनंद हो जाए। तो अब क्या सुना से बताया, अरे भाई वो मेरे को तो पुष्प वाला बढ़िया लगा, ऐसा कोई फूल नहीं जिसमें आपकी सुगंध ना हो, कहां से लिया पद बढ़िया लगा, साफ साफ सुना दे पत्रकार ने, पहले पढ़ सुना दे, ऐसी बढ़िया चीज है, ऐसी बढ़िया, ऐसा कोई फूल ही नहीं भगवान की सुगंध नहीं हो, तुझार रूप न हो, ऐसी कोई चीज है ही नहीं, सुना दे। अच्छा, जिसमें तेरी नहीं सुगंध ऐसा कोई फूल नहीं, ऐसा कोई फूल नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं, मैंने देख लिया सब ठोर, तुम सा मिला न कोई और, तो मेरी एक दो है, मैंने देख लिया सब ठोर, तुम सा मिला न कोई और, पाया तू सबका सिर मोर, इसमें कोई भूल नहीं। सुनो तू सब सिर मोर, इसमें भूल नहीं है, सच्ची बात है, सब सिर मोर तू। जिसमें तेरी नहीं सुगंध, ऐसा कोई भूल नहीं। तुमसे मिलकर करुणा कंद, मुनिजन पाते हैं आनंद, तेरा प्रेम सच्चिदानंद, किसका मंगल मूल नहीं। क्या हुआ? क्या तुमसे मिलकर करुणा कंद, मुनिजन पाते हैं आनंद, तेरा प्रेम सच्चिदानंद, किसका मंगल मूल नहीं। मतलब किसका मंगल मूल नहीं है वो, ऐसा मतलब सबका मंगल मूल है, किसका मंगल मूल नहीं, मूल कोई दूसरा मूल नहीं ऐसा नहीं, किसका मंगल मूल नहीं, किसका मंगल मूल नहीं, मतलब मंगल मूल किसका नहीं है वो, सबका मंगल मूल है। तुमसे करे निरंतर प्यार, जिसका तुम पर दारुमदार, चाहे आवे कष्ट अपार, तो कुछ भी प्रतिकूल नहीं। जिसमें तेरी नहीं सुगंध, ऐसा कोई फूल नहीं। शंकर कहा बजाऊं ढोल, तेरा नाम बड़ा अनमोल, उसको सके न कोई तोल, ऐसा कोई तूल नहीं। ऐसा कोई तूल मतलब कांटा नहीं है कोई तोलने वाला, तूल तूल तराजू, तराजू ऐसा कोई नहीं। तोल अब सुना रहा, भाई अब पूरा सुना रहे। जिसमें तेरी नहीं सुगंध, ऐसा कोई फूल नहीं। जिसमें तेरी नहीं सुगंध, ऐसा कोई फूल नहीं। जिसमें तेरी नहीं सुगंध, ऐसा कोई फूल नहीं। जिसमें तेरी नहीं सुगंध, ऐसा ऐसा कोई फूल नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं। ऐसा कोई फूल नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं। जिसमें तेरी नहीं सुगंध, ऐसा कोई फूल नहीं। जिसमें तेरी मैंने देख लिया सब ठोर, तुम सा मिला न कोई और। मैंने देख लिया सब ठोर, तुम सा मिला न कोई और। मैंने देख लिया सब ठोर, तुम सा मिला न कोई और। मैंने देख लिया सब ठोर, तुम सा मिला न कोई और। पाया तू सबका सिर मोर, इसमें कोई भूल नहीं। पाया तू सबका सिर मोर, इसमें कोई भूल नहीं। जिसमें तेरी नहीं सुगंध, ऐसा कोई फूल नहीं। जिसमें तेरी ऐसा कोई फूल नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं। ऐसा कोई फूल नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं। जिसमें तेरी नहीं सुगंध, ऐसा कोई फूल नहीं। जिसमें तेरी तुमसे मिलकर करुणा कंद, मुनि जन पाते हैं आनंद तुमसे मिलकर। मुनि जन पाते हैं आनंद तुमसे मिलकर करुणा कंद। मुनि जन पाते हैं आनंद तुमसे मिलकर करुणा कंद। मुनि जन पाते हैं आनंद तेरा प्रेम सच्चिदानंद किसका मंगल मूल नहीं। तेरा प्रेम सच्चिदानंद किसका मंगल मूल नहीं। जिसमें तेरी नहीं सुगंध ऐसा कोई फूल नहीं। जिसमें तेरी तुमसे करे निरंतर प्यार जिसका तुम पर दारोमदार। तुमसे करे निरंतर प्यार जिसका तुम पर दारोमदार। चाहे आवे कष्ट अपार तो कुछ भी प्रतिकूल नहीं। चाहे आवे कष्ट अपार तो कुछ भी प्रतिकूल नहीं। जिसमें तेरी नहीं सुगंध ऐसा कोई फूल नहीं। जिसमें तेरी फूल नहीं ऐसा कोई फूल नहीं। ऐसी कोई वस्तु नहीं ऐसा कोई ऐसी कोई वस्तु नहीं। जिसमें तेरी नहीं सुगंध ऐसा कोई फूल नहीं। जिसमें तेरी शंकर कहा बजाऊं ढोल तेरा नाम बड़ा अनमोल। शंकर कहा बजा ढोल तेरा नाम बड़ा अनमोल। शंकर कहा बजाऊं ढोल तेरा नाम बड़ा अनमोल। शंकर कहा बजाऊं तेरा नाम बड़ा। उसको सके न कोई तोल ऐसा कोई तूल नहीं। उसको सके न कोई तोल ऐसा कोई तूला नहीं। जिसमें तेरी नहीं सुगंध ऐसा कोई फूल नहीं। जिसमें तेरी नहीं सुगंध ऐसा ऐसा कोई फूल नहीं। ऐसी कोई वस्तु नहीं ऐसा कोई फूल नहीं। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें तेरी नहीं सुगंध ऐसा कोई फूल नहीं। जिसमें तेरी नहीं नाम नहीं लेना तो किसी पति का नाम राधेश्याम हो तो राधेश्याम भगवान का नाम लेना पति का नाम नहीं लेना। ये तो भाव आपका दूसरा है। आपके पति के नाम का जो तो है राधेश्याम जी का वो पत्नी नहीं पत्नी वो तो श्याम नाम रचना चाहिए या नहीं। अरे भाई पति का नाम नहीं लेना है भगवान का नाम तो लेना ही है। ये तो भाव है ना आप ये शुभमता से लोगों को।